وعليكم السلام ورحمة الله. إيه كم من ده دو يمرة ده دو يمرة إيه إيه هو أنا عندي هذا فوف إيه ده كيبي هو نماجي إن عند سلة تاي بانغال سريع إذا عندي بهاب إنجوي دم نعاي وياي من ده عنده حال دم. سيرتون غل دو جمل غل بكارا دو جمل غنغل ندوم ونقوله هول بناري شكرا. يا غياسي من عاداتي يا ملاذي في حياتي يا أنيسي في مماتي رأي حالي بالجمال دي يا محمد وعرس يا غياسي وي محمد وندندو وموي أنت مكو كان يواني هاجوري مولور دي مكو ينغور دي مكو كان يسو ماي كان يمياتر همون دي ركبر مكو وإدو ميوانا نوفوس جوين كان مكالي مكو ديوار ونبيا آنها غي نلاد الله انتفان يبني ندار النبائي فوس jobirar fodani mo den tefore den fodde forna ma tefore de joni kay ma dem parna hanen tefore yotto est ce nela lu yen nyaago mo tefore ye ngaccu alla nyaago dem nyaago dem ko alla yo yantin mo muhammad tefande be ko non nyaago se sahali inna muhammad allahumma shafi'hu fi bi annabi ju tefande nyane darnga be yo alla yantina be mabbe dum ga na sel kon waddi dum do nga birgal na doro nela alla direct wala na molo rom dum kay bi fon ngandi sel da sa ngati jomira do rimbe noddu ko wona Allah bangal do wuji muna yo dero defte hono majji kewde dum wona leydi men sankiti hen be mbiyana laado Allah be ngalamu be moli sona kanko ya akramul khalqi man liman aluzu bi kono mber ko be pewni be ngadda gabo wala mbiya pewna di do hala ci Allah faabo. Alaykum assalam wa rahmatullahi salif ajara mun e de do jimi woni koy majmuul qasaid de do deftere ko de yimete ele dele man de ko buri yawde hen e do jimi mino min kuni mari gidi min keban man dan futi ko dum woni hen ko dum yimbe jangina en diino ko woni hen ko yanjas e ngamri e jimri o jimi di kadi hade ma andude ko di fiusara ko hala maw parce que so neɗɗo kadi so annda hunde ma haala ne so haalanama kadi wona haalnama tan jaɓi neɗɗo famnirtetan ko seeɗa seeɗa sa andi kay jomiraɗo wi kanko molorte Allah wi qul a'udu bi rabbil falaq qul a'udu bi rabbin nas ko wiyete moolade koye dewe Allah jeeya ko Allah goto molorte annabijo sono moccanno min wiyanno ko la shafi illa shifa o wi hay goto sellinta sono Allah tawi oɗo Muhammadu kun ɗabi walla ɓiye Muhammadin ɗibbil qulub enen gandi safrata safrowo ɓerɗe safrowo terɗe ko Allah goto annabijo wiman yembi la shafi illa la shafi illa llah hay goto safrata sowona Allah goto andi kam no felɓodira e ndeɗeɗo jimi sa ƴeewi yimre nde joni haala ka fuɗɗori ko ya imamal ambiyayi sona ɗum jimol ngol hoore mum fuɗɗorto ko salluya al kamali to sakkete yimre ga noon ɗiɗo jimi istigasa tuji ngoni o wima ya imam al ambiya ya malaga al atqiya ya siraja al awliya idama li fika ittisal bo an kado jukkiyanko jukkiyanko bo ɗe e hono majji nden deftena waɗi gueɗe kewɗe ko yowite hono ɗen ɗiɗo jimi ɓe ñagoto hen ko nelaɗo Allah mbi Muhammadun tefana yimɓe Allah wi ko asa an yabasaka rabbuka yama ma allah rokkumu place mawɗo on place noon woni tefande tagore nde so wuuli hooki faaɗi mo ina yotto Allah tan yo yimɓe tefe nato aljanna yaha aljanna nato jeenge yaha jeenge dañotaf par ce que adama hulannuhu hulan kamɓe fof ɓe kulan ñande mum fiya ko no way hulɓinade ni soɓe gaare nelaɗo sa sallama ara jomiraɗo yamiramo kanko jogui ganduɗa Allah wi yaɓama darnuma on place o ara o tefa o tefo tefore nde tefore mawde yo yimɓe giwe darde hen nato aljanna hucca aljanna nato jeenge hucca jeengol annabijo wi kala ne gawi noddinde se gawi noddinde yen ñagonomo Allah on palas ɗoni ko mbiyeten allahuma rabba hadihi dawati tama wa salati alqaima ati muhammad alwasila alfadila wa baasuhu maqama mahmudin illadi o atta a ɓenon mbiɓɓeyde Allah forani muhammadou kamɓe yooɓe ñaago muhammadou direct kala koɓe wi koɓe goytorto muhammadou yo danduɓe e jeygol yo nannduɓe aljanna mbi ko ɗon fawi ɗum ɗo Allah wi ko ina foti ma rokkumo on palas annabi wi seɗen ñaago ñaago ɗen ko yo Allah yantin men ɓe tefanta ɓe tefore ko Allah ji qulillahi shafaatu jamia tefoje ɗe ko Allah ji kanko yamirta tefowo yo tef kadi kanko yamirta tefanteɓe ɓe kadi yo tef eyyi ko noon ɗo woni ganduɗa haala ka yimɓe pamnan koreji mumen tan seeɗa seeɗa sa faami ɗum andi ko Allah goto ñaagate ko Allah duorte jomiraɗo wi ala fof majjuɗo ha foote duortoɗo ko wona Allah nalar Allah ngurdam mun nan de wurte joomi ko sahaba e goto arani molo mo jengul wala na nyaago mo aljanna aljanna ko Allah nyaagoto den Allah yugo yad'una rabbahum khafan wa tama'an noddobe noddata ko Allah fulbe jengul be ko Allah moloto ko non kadi ha joni ganda yimbe aljanna be ko Allah nyaagoto yidbe aljanna ko Allah nyaagoto ani kambe joni dum do be bare dum hammar joni iye muhammad joni ko hankari fo gonti tefo yimbe fo gonti nannobe aljanna e dandobe jengul joni yobbe hebe ne biya non taw gona muhammad ko dum addi ko ari ko hay goto anda bone so fuddi mato dartoyto bone fuccan laaci yo non tan ene nyaage Allah e rokku men famu Allahumma salli ala muhammad wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi din tarsun salmani bandirai fof lim yan julle mo wuro on jarlo on jafo en ji ke ji mo wuro e medin no ardi do tan e ka do hala wonde du orade annabi ji wa dandu dum jeego dum kay sallata ngaitan go rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa allah dandu dum na jeego jibraru minala allah der qur'an as anta tum gizuman finnar annabi ji wa nadu na do islam wiya ko yo waati leysa de ko hudaho pewal juude pewal ngal won ko juude yimɓe nelaɗo Allah wiya ko yo ko nelaɗo Allah yo yettin nelal ngal to nelal ngal fayto walla jaɓoɓe ɓe jaɓata ɗum noon Allah mo innaka la tahdi man ahbabta en jeyani hay goto sahabaɓe walla yimɓe adamina e nder Allah men ɓe fof ñaagiɗo annabi ji yodandu ɗumen jeygol jeygol ko Allah goto molete mbiyeɗon ko eɗen moluri Allah yo Allah dandu men e jeddu awuji annabiji fo nan toon ausubeku men annar hayso eɗen jangata e yeo allahuma inna ausubeka min adabi jahannam ko Allah mbiɗen yo mool min yo dandu men wiide annabi yo dandu ɗum e jeegol ko alaa fo to sillirta yo Allah rokku men faamu faamu yo silluɗo duwa moolade moolade koye dewe Allah jeya Allah moolorte ul ausuba rabbil falak ausuba rabbil nas annabi ji fodanama no rokke nelal mo fodanande no hunde ɗum ɗon ko fodore Allah mo ñande yowmal qiyamata omo rokke ngal ɗon teddugal kono tefore ko Allah ji qul lillahi shafa'atu jami'a Allah yima zallazi yashfa'u inda illa bi hay goto tefata to Allah to sona mo yamir kam min malakin fi samawat heewi malaikaji asmanuji kono hay hunde tefore mabɓe nafata so Allah yamira la yashfa'una illa liman irtada ɓe tefantaɓe sona mo Allah yiɗi yo tefane o e tefore lakara ngel e tefore men ngana serti ɗum noon mbatten hakkille yimɓe heɓana jiɓodira ɗiɗo nokkuji nelaɗo Allah ñaguetake yo dandu men e jeygol ko Allah ñagoɗen yo dandu men jeygol ko annabi ji wimen noon seɗen ñaago Allah aljanna yo ñaago Allah seɗen moolo Allah yo moolo Allah dowuji makko noon toon ha heewi allahuma inna auzubika min adabi jahannam auzubika min annar auzubika ajirni min annar fof ko allah wiyen ñaago gaccon hakke no feewi wa sallallahu ala nabina muhammadin wa sallam. Eyyi joni anduɓe ɗum moƴƴani ɓe ina e nder maɓɓe kay anduɓe ɗum moƴƴani ɓe ko ɗum waɗi ɓen ɓe jiiɗa yimɓeɓe kaalane ɓe jiiɗa yimɓe keɗo ɗum woni ko nanda mbiya woto keɗoɗe woto jeejoɗe woto jeccitoɗe ko mbiyaɗon fof tan jaaɓe nani eɓe gandi kala keɗiɗo no jogui hakkille so haalnama qur'ana qur'ana mo dokkaɗa allowal guilaɗo famde aɗa jangge ay qur'ana haaletake ma anda to woni ma anda firo mum ina labtina wiicat joni noon ɗum addaniɓe ha joni ɓe jiiɗa haalanoɓe yimɓe haala qur'ana ɓe jiiɗa haalanoɓe yimɓe haala hadiseji won noon nelaɗo lowi hadis celluɗo mamata o hoyeda umin dunillahi niddan dahalan nar kala maɗo no jogui ko duorte ko wona allah ko jeygol fayi allah goto duorte wonno duwa ko dewal allah moolade ko hen jeeya joni noon ɓe kamɓe mbiyata noon kamɓe wiyoɓe noon ɓe allah haali haala mabɓe qur'ana woyi woɓɓe ne gandi tigui keferagal gone dow munen kono ina heeɓo hunde aduna heeɓo hen zalika bi annahu mustahabu lhayata dunia al akhira ɓe cuwima aduna o e dow lakar o yimɓe heɓe ne golla golle ɓe gandi ɗeɗo golle ɗeɗo golle ngal ɗo golle oɗo barahud ɗeɗo katumeje ɗeɗo inde eɓe gandi ko keferagal tigata ko seereneji ɓe gollitta kono noon ɓayri hunde ne heeɓo hen jeeya neɗɗo ni jaaɓa ñamde hunde wiya sa ñaami ko jangue pewɗa ko keferagal kono suuɓa batte suɓade aduna ɗum waɗi yidde aduna ndena addani yimɓe heewɓe halkade sa andi diina ma kay diina l'islam kay woni koye boowal dosɗo l'islam ko joyi eɗen gandi ko joyi wiya e ganda ɗeɗo gueɗe sa waɗide a waɗi iman billah a waɗi hunde ko wiyete ihsan ko ɗum ɗo fof kayidaji mum na ganda e defte he en jangui kono dum do fo wi'a wonta julle so na nanga gede mabbe de ko wi'ete sirruji ko ma nata e sirruji he ma janga man katabaji de ma ganda ma janga defte badinde e defte lasrari de hankadi ko ton bone warda tan hankadi hebe ko dum nani dum hen ko intérêt o wobbe kan nan ton ko balbaligal tan pamata e batte jomirado holli be yimbe kadi nangoni yobi inna kunna lakum taban min ko tagal won tan min gonno no bi don fof ben kadi natun e kono andube ko haalete ko juma killaaje ben nan hono mukki don na jalta hen dum tan haali seeda seeda inshallah ay joni fuddima famel den ko hebeta noge ko fuddima hebede joni famni ngara nokkuji ben tawa tawa hen tawa ne mu wahi tawhid jogido tawhid de ni do sunna annabi den dum haaltaage leede hele men Allah faabo hey almami joni fibde de do fibde de mojjani fibde nyawde de hey almami halante tan kala ko gede ma neddo hujja fawe e do mun parce que wasdi andude de kadi ko ganto hewbe ne biya non tawa ganda tayi ko almami jangudo qur'ana halane qur'ana jomiraado yu muhammad yettini ya ayyuha rasulu balligh annabi yu darina arfa o wi'e he mon bandiraabe mi yettini kambe fo be seedi o yettini o senni allah ala fo ko suudi ala ko muggi ala ko woppi ton hay defte figu jangaten de ina jiya e sardi yeji wonde ne laado allah tawa surata ko dokkuda ko yajibu lir rasul kiram sidqi amanatun tabligh hum yahibbu en jangrum ibnu ashir do so ne laado yettinaani ke wongo mofti on wona ne laado sa wi tan wonde ne laado ko mofti firta ga jaban ne laal makko kala wiobe ne laado allah wonko mofti wonde ko be jaban ne laal makko ngal anani joni e moftanaabe ko ben be jabi nelal mun en ternu wi'a kanyum be kayitel saame do mun yimbe jaba saaju yoko malaika addi imare ga nelaado alla ko jibril addama be mbi'a ko be jogi ko ko wahyu walla no buri qur'ana forde bo beedo gedo ko di kongudi jawfa ko hembo moggitto bo balbaligal ngal yimbe non ganda deedo gedo joni joni tan hebla adda e gure men he l'islam no ga duubi hakke unyara taw dum do alaano ga fes ko joni dum do ari wada dina wada pompa monina wada publicité balbalgal ngal fo naati hen joni non aduno wonti galle goto hundeji di non fuddo sans ari dum addi halaji di hande ko non tan e joni be ganda be kalal tan be gandine ko buri hewde alamal islam kadi no woddi to dino iwito sada woddi kadi to dino iwido kadi on gantuna don parce que wawa famde gette fu lawol goto duba do ma rombe nanguno to madin do yi comportement mabbe oy godo jeedon be mbi yalla oy senni godo jeedon dum mi fiyanno mon mi larbotono mon joni mi wombe nokku enen joni nokkuji men di no way woddul ni mi hebe ganda ko na agida jangita he ga parce que agida ashari ko on gadda do ga on buri nyawde agidaaji he bo nan agida lashari mo mbiato defter ne be jangar do de saaji yi joomu fi agida lashari wa fiqh maliki do den kan namnaade ko emen o do biido ko agida lashari addi kono malik o subi ma fiqh mun kol batto subaki fimde malik na laati e defte godde nan don saaje yu ari sala ko fimde malik won ton fimde salafus salih anani joni kambe be gabbiti nen ashari o sayi tan be defte de ko malik yankore kono jomun wi agido wona malik o wi ko agido ko lashari ko figu o tan o bame malik anani kon dum do fo hankadi himbe jaan tan na turi ne mbi anam anam ni ta ko yida famde famata e bi ma allah ko sifaji bi do jogi ya jibrilillah al wujud wal qidam ka ɗon ɓe jiimatma ha jiiɓoɗa to allah faabakima wajibtade to allah faaba waaleykum salam wa rahmatullahi sall wallahi nde ɗon deftere ko haala mawko rewe mayre nden deftere bindowo tarih goto e nder leydi maghrib mo jeyda leydi gotiri no wiya zayyat ewo nde ɗo deftere hay kanko ni jeyde nde walla asitinede makko ko haala mawko woni hen kanko ala e deftere wotere hay deftere wotere o jogat hay wotere ndeɗono ko mo ganda almudo makko tan wi kanko haali o windi noon foti sanada ala seede ala on tan wi noon gasi noon foti kanko no wi ko nela allah dictimo seede ala sanada ala eɗen gandi ɗum ɗo kam so neɗɗo fayima ɗum ɗo ko naate ceekuɗo noon tan foti deftere nde hoore mum nde ko defte ko sakkitigo aduna ko fuɗɗi yiɗo yultodirde ko deftere wootere nan toon no wiye al maqsadi l ahmadi nden deftere ewo tawama ko hen waɗa koppi deftere nde mbi ko kanko jeyne tawa koko waɗa koppi e nakke page uji ne ɓura no foti yimɓe fo mbi yimɓe ne wawi nandude haala e miijo hakke page goto walla so heewi wona ɗiɗi walla page kono kay hakke ganduɗa kayitaji hakke tumbitte do kam hewbe kam ne jino de do hunde gandi tan defter nda e kayre ko ne sus tande bangi goddo tan ko wujja kango fiya ko makko ala ko labi andana goto anda dum do to itta tan ara wada enen badden sira mumil wala sira gumgil gite men kabba nanne den en ni na je hore kelle gasi yimbe maddum dina na duka ngal na ngaka na otto non tan fodi di wado dakkada ala fugo sire taw dina l'islam ya ko dem pamay fu yam bum to labi cer deftere alla ne nan do na fo den jangini gila dum do ara sunna annabiju hadithe mun na ngodi gila de do gede ngaran de do ngari majjini fof ha gasi wiya ko yimɓe fof gurna meje mun en pejji jeehi majanan sona ashabu salatul e to allah faabu heɓɓito leñol ngol waaleykum salam wa rahmatullah eyyi ceernajo ngolɗo lawol ndaari nde e nder fouta ha heewi seeram ɓe heɓe mbaɗi opposé mbeɗo a limtanteɓe hen yoga e woɓɓe ko wayno hamidou ceerno hamidou an to gijilon to on salima lawol ngol waɗi hen jimi waɗi hen wallifima hen haali waɗi hen raddu seereɓe woɓɓe nan toon ɓe jaɓani nanggude ha ceerno hamme oɗo ina anda koko salino nanggude anani ceerno oɗo ceerno ganda gangil ganda gonɗo gangil o ceerno ganda ha joni e Moussa Camara kanko o jaɓani sattinade hen andi tan ko won wonɓe caggal mum on sasa jaggani tan aɓe mbawi bonnude hajuma anani ɗum waɗi kanko tiiɗani fiya ko he andi woɓɓe nani hen tiiɗani hen mbiyete ko tiiɗani hen ko ɓen tiiɗani hen anani e woɓɓe kadi ko tiɗɗaɓe hen ɓen kadi ganduɗa wiide ko tiɗɗaɓe ko tiɗɗaɓe hen ɗum fo no wodno on saaha anani saɗa ɗum ceerno hamme jaɓani ɓe jeehi ɓe garti ɓe jeehi hay goto wawa yaltinde tarihe o nanggui ala ko caggande rutte joomi ko mbi kaari e kaari en nanggui hundeji ɗi on sa eɗen gandi colon en ne kewi doole nokkuji mene anani seeranɓe waɗɓe opposé fiya ko ina jeeya hen ceerno Modi to ɓoki jawe nde wiino alɓe makko woɓɓe ne belti wi ko woni ɓe mbi min keeɓi silsil ha yettinelaɗo Allah o wi kolle kam ɓe daari ɓe jii ko si o wi silsil lawol ngol o wi joni joni jangde yalta e leydi he o winde neɗɗo tan heeɓa ijaz ma jangga Qur'an kuñoɗa jangga kaɓirɗe jangga tajwid jangga ganduɗa ko wiyete gueɗe ɗum jangga ramse en mustaɓi hat en jeeha machine jeeha ganduɗa jeeha sahal gona Modi sahal pour heɓde nde ɗo hunde joni an sa heeɓi ɗo ijaz tan kikiɗe goto heeɓi sanat yettimanelaɗo Allah ko wi ko ko gonga joni joni jangde yalta hankkadi ɓe mbatti hirjinanede gueɗe goɗɗe wiyana ɓuuri Qur'an siyama sa jangguideɗo yaɓere wotere ɓuuri Qur'an laaɓi ujunnaji jeegom hankkadi tampa fiyoyde daaɗe aɗa fiya aɗa yaha sahal aɗa mawi toon heege duuɓi nogas en capantate en hono ko seerem ɓe mbatton ko ceerno ganduɗa seerem mawɓe jogui tan ɓe koɓe jangguɓe tigui ɓe tampe gandal heeɓe keeɓi a ceerno sakejo ne foti duuɓi gooni ha joni sahal ceerno ganduɗa seeremɓe men heeɓe mbaɗi opposé mais on saaha hunde nde sa ala hen tan gasi a nusketa haɓete sona ɗum so en kalanama joni wonde fiya ko iwru ko hedde ñooro en ina hawni ha mayi ɗum foof min jaɓata halde gaddanɗo ceerɗo hamme o ko ñooro iw minana min gandi koye daw waliyankoɓe o jeeya noon wiyete kono asli makko haqiqa haqiqa o wona hen joni noon ko ni tan ko funtire punir tan adda yimɓe hankkadi ganduɗa guiti mum en kaɓɓa tan nanna hen ɗum waɗi ceerno Mamoudou ne yeehi janggo e artile omo andi ɗeɗo gueɗe cellani eɓe gandi kadi so ari kadi o bonnananɓe ɗum ɓe puɗɗi ɓittudemo ko guilomo yaare Nigéria Nigéria to ɓe puɗɗi nanggudemo anadi ɓe tetti defte makko ɗe o addanno ɗe kay sona ɗum mbaɗi noon proposé jangguinde toon nawede Irak en nawede Imarat en o wi ala kanko leydi makko yaata omo andi ko acciga ko waccinoga ko jarle gandi sukaɓe worɓe ganduɗa e sukaɓe rewɓe sukaɓe wonite suroji en gueɗe kewɗe yatta e diine aariji men goɗɗi tawa kadi puɗɗima ñolde o ari ko ɗum woni ko haaɓi kadi yimɓe fo yo janggo wiyetake jangde ko galle kaari en jeeyi ko ɓeeɗo jeeyi walla sa janggui wiya satta a tawa ɗum na heddi leydi men ha joni wiya oɗo jaddaɗi wuuro fo kono almota ko hol batte ɓe mbi ko ñeñode ko cupurtade ko ɗum ɗo de kasa o kasa ɗum ɗon fo tawa ala e diine ɗeɗo gueɗe ceerno Mamoudou ari haɓade ɓe kettanimo jimi ɓe kaɓimo mbi ngal Mamoudou almo jangguino fo dañan gueɗe tati goyi kay fenade bonde nedi sakkito ɗum waɗi o ari o waɗi madrasaji makko Sénégal ɗo ɓe ɓittimo ɗon ɗo sara kulloye woɓɓe to kaari to jiimo nelanimo yo arto Maliga o ari o waɗi madrasa makko kaari ɗo on kadi waɗi no ganduɗa battini no fewi kono ɓe gaari kadi ɓe guittimo ɗon on wonino wiyeteɓe Jafar Li en omo jogui almuɓe forɓe anani kanko so jangguinima lebbi ɗi lebbi tati tan gasi niveau hen almumakko no mba kala arab ɗum ɗo woni ko tubakoɓe cali on saaha ɓe jiiɗi ha joni colonisation mabɓe o ñiiɓa e leyɗele men e woto en gandu e batte yo guite men kaɓɓe noppi men kaɓɓe woto en paam ko yeehete ko yen gaña Arabie Saoudite yen gañto dine l'islam o jeeya to to ɗoofi to to fuɗi to enen hal pulaar en mbiɗen guerte jartate koko ndemano to ndemano hankkadi ɓe bonni alaka o foof ha booni duwade hankari keddidan to keddidan do deedo gede hankari na bamte hankari gasi nganda be bada lappi kaarde dañagal gal go nawe wuccine leele mabbe to to hunde de yuri men to en hankari ko ton wonti qibla ton wonti fof e ko ni tam pamirten ferembe hebe tarima cerno hamidu en cerno musa en cerno garnisu musa kamara kango foraane gede he cerno ganda ferembe hebe der fuuta mi wonno on saabe kula sa fennini a dañinorima tan gasi a deejata ɗum waɗi ceero mamoudou tampino feewi ala fof to juuɗe ala fof noɓe daarani nangguirde mo koye fotaka tawi ɓe nangugo anani o doga ɗo ara mali ɗo yaha libéria en ya sarlio en ha zahir ala fof to madrasaji makko ngala so fulɓe dañino sensé o jooɗima toon o jangginta onno hannde wona ɗo jarete ɗen nde wuldedda waɗoy tama nde couvert tawa kadi o mawni hono artirimo mourtani waɗimo inspecteur ɗemgal arab e nder leydi he kono hankkadi tawa nayi allah faabo heɓɓito en tawi ko mbiɗa wonde ko mbiyat yaara kesɗitina kesɗitinta ko ɓoggol tan ngol kaɓɓirteɗa ngol ya waɗa hoorema laba ngal anani ɓe dokkaɓe ɓe mbaɗɗo ɗum tan woni hesɗitinde nde hesɗitinde nde ko ya ɓoggiɗi yo kesɗit tan ko haala pular laɓɓo ceer woni ɗo anani joni sa ari aɗa joguino mbiɗa aɗa waɗanno istigfar aɗa waɗanno salatu alnabi fof mbiya ko yettotako par ce que ɓe jaɓani nelal nelaɗo ngal ɓe mbaɗani reskoni ɓe mbi ko annabijo yettinta yimɓe allah yettinta yimɓe allah ɗum woni gandama jiwra e mabɓe tan nde jottoɗo allah e mbi dame ɗe fof koko gudda sono damal sa iwrani e mabɓe a yettotako ɗum nde woni ko hawni ko ɗum ɗo woni ko woni wonko wuuri e nder lawol ko woni hen ko wawa haalade awo kadi wawaka deƴƴade suusaka haalade wawaka deƴƴade e ɗum woni ko mbiyatama kon so neɗɗo kay felliti wiide tan ɗum ɗo no ɓuuri qur'ana on kam hankkadi hankkadi kan haala kay ala ko heeɗi explication mum ni anani ɗum woni ganduɗa koɓe jogui ko eyyi musidɗo namdal ma mbale nelaɗo allah na andi birnidi ɗum kay qur'ana jaabima suratul araf jomiraɗo i nelaɗo allah hoore mum yo haala yimɓe ɓe o yo anda ko yurni qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha allah walaw kuntu a'lamu lghaiba lastaktartu min alkhayri ma massaniya su e nder qur'ana suratul an'ami o wi qul la aqulukum indi khazainullah wala a'lamu lghaib tawi qur'ana ne yona neɗɗo ne heƴa neɗɗo ɗum ɗo kayne laɓtine wi seeɗa hay goto wawi ɗum tawila oɗo ay walla mbiya aɗa waɗa gaɓole aɗa oñam wiyan yimɓeɓe a wona maleyka anda ko wirni anani anani annabijo ganda sala sallam nde mbiɗo ma gabba do asman wi o ala bibje wona maleyka la aqulukum indi khazainullah wala a'lamu lghaib wala aqulu inni malak anani kanko nelaɗo sa sallam o wi ɓeeɗo ɓe jawi ɗon mi wawide ko aljanna e fayi walla ko jeygulɗo fayi wala qulu lilladina tasdari anum ko haala innabi nuh kamɓe fo innabi nuh ko noon wiye qur'ana wama ilmi bima kanu yamalun anani e nelaɗo sa sallam e gurna makko eɗen paama hende yummen aicha happale annabijo wona ari o namdete aicha o wi tawi ko gonga somi anduno ko gonga mo namdito on o wi artubana allah tan gasima allah yaafomo aicha ɓeydi woyde wi ndega he ana naati ko yimɓeɓe kalata ko anani oyi kanko haalta hay hunde sono ko baban yusuf wino ko ad sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil nani annabijo andani debbo o koko happa o jooɗi omo jogui gooƴa mawɗo haw yeehi jama o daare dow min mbar o wi onoon kajota ko oɗo kappo kaalowo e debbam komi anda hen hoole moon ganduɗo e debbam fijirde yimɓe fo mbi o min gandiramo fijirde anani nder mum ganda goto e leƴƴi madiniyankoɓe on wi sinno koye leñol amen o jeeyano min mbaɗamo dani ay awsi hadraje en goɗɗo ummi wi ala tawi koye leñol amen he ala ko mbawɗa wadde hen anani ɓe ɗeɓi habde kamɓe koye mabɓe ansariyankoɓe kadi annabijo wajiɓe haaɓe kalmi andi kay fitina tawa ganduɗa ari annabijo ko jogade mo hakkille e ballal allah sona ɗum ñanmum ko ɗon dawo ha akbar ɓurnoɓe ɓe yinno ɓurno yidde horsinde nder madina ɓurnoɓe ɓadademo ko ɓen goni habde batte oɗo qadiya anani ko yimmen aicha happa ko sonade qur'ana telli qur'ana so tellima ɓe gandi so ari annabijo noon wayi aya qur'ana kadi nandani hay hunde ƴewɗeɗo ayijono mbay labtude e nder qur'an inna alladina jaau bil ifki usbatu minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum ma kasaba min al ithmi walladhi tawalla kibrahu allah haali fiya ko oto iwri ko abdoulaye bune ubay oɗo fewji hunde nde omo jogui association makko omo jogui fedde makko naafigueɓe ɓen ko less gollirta ɓen colel l'islamie ina bonna no mbaɗa ɗum no kowel muɗum wuɗirta lekkini ha saama ɓen tan goni ɗo ha ñalawma hande ma zala fina ulufu min bani saba in yuduna ahla tuqwa bagyan wa udwana ujunnaje banu saba en ibnu ubay en goni e nder leñol he ala ko woni golle mabɓe sona toñje ahlu sunna wal jamaa en gonginbe Allah wi gonjini Allah amanna billahi wa bir rasul dum be bi wonata e dow leydi he ma yimbe gonginina tan taddari mabbe di e tindi mabbe di anani ma zala ibn salul shi'atun satru alhan nifaq lahum as-sunun sayna fikatan jomirado sifi mabbe hankadi ha heddi tan wiide goto mabbe nani Allah kay haali sifaji mabbe wala ta'rifannahum fi lahn al-qawl kala mo yida deftere Allah yida sunna annabi ko nafiki wala kefer haji jomun hori wala juli ko ay wadde fof ay ra yida ko nelaado Allah addi ko yida diina annabi ko annabi yiya wadde defte selludo ko nani annabi ko ni julido ko ni horido ko ni wadde ana ay godel ena yida jidda ko lawol kaari supputada ko omni defense lawol kaari e koydul kaari dum kay hankadi ndabtino Allah yimo ngandube kambe fo so jangi qur'an on pami tan sayi jomun tan yaw mun waji o koy mabbe jeya ay ko ni tan o yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na summa yatawalla fariqun minhum sayi be non mi amin jidi Allah amin gogina Allah nelaado Allah kambe ni bar kambe buri himbe yidde nelaado Allah ay Allah non be biya tan kono non ko Allah yamiri ko ala qur'an be mi wonko buri qur'an laabi ujunna jeegom aben don jodi hakkunde men eden nana ko be kalan nen fo ndi defta mabbe ko windi ha dum do kayna labti no wi certal dum woni ko mbiyama ar hisidin bo furtiga natane diine taw diina jogida go kiddo mojjani e wi ko wala valable hanka diina mo joginda on hiddi astaghfirullah kalan da to no bi mojjani nani mbi wada ka farka salatu annabi annabi jittindino do bi mojjani kala ko annabi jo aduno bi ko mojjani mojji ko seere mabbe gaddi ko dum wada diina dum woni ko yimbe ganda du kada na otta ina hirjine ina mawnine yimɓe na gama na mbaɗa cew ɗum ɗo bag baydi yaggaji na waɗa ɗum ɗo je nder cuuɗi Allah he foo en ji ɗum ɗo ina labti ne wi cer sa janggi qur'ana faami ɗum ɗo ne wi cer tan par ce que Allah yooɗo qur'ana wa kadalika nufassilu ayati wa tastabina sabila al mujrimin Allah yomi janngan momi haala mon qur'ana o hayso wiyani kaare kaari e moƴƴanima laaɓi mabɓe peeña hen nek gandon lawol kala mujrim pat boniji criminel ma on jiiɓe nder qur'ana he anani Allah yu ko ni tan en ñaagi Allah yo Allah faabo en eyyi ceerno Mahmoudou kanko nde o ari nde eno ardi ni kadi ceerno Mahmoudou way kono phénomène no way ni na tiiɗi nde waade noon ceerno Mahmoudou ko jaambaro ceerno Mahmoudou ko joom aqida ko joom pellital kanko hulani o waƴaka on saaha pellital ko jogui ko ay nde o janggini sukaɓe am jogui niveau o yiɗi ko nawde ɓe leyɗele arabeɓe ɓe janggoy toon gandal tellungal on saaha leyɗele men ɗe foo frontiére koko reena yimɓe koko lima wona frontiére ji goɗɗi ɗe o ari o ngabbi koye lekki gokki o yorti o diwi anani sukaɓe no dogniriɓe ni onon jeehe to onon jeehe ga noon noon haw tatti ɗiɗo frontiére uji fo haw yurti cad on saaha ko markage tiri ko wona leyɗele men hako tuubakoɓe reeni men kala joguiɗo muhumaɗa dilla wiyete gonɗa ko yaade contre ɗum sa on saaha naggal ngal na tiiɗi na saɗi ko ndem frontiére uji men ɗi fof ko ndem pecca frontiére ji goɗɗi wonno ko ɓoggui jamdi waɗa hen koko renate jamma ñalawma kono kanko ɗum ɗo foof o waƴaka pellital no andi leñol ngol no wayi ni no wawi hato jinde jangde ni e ndeɗo majjire fewnatene ga ko fewjete ga ko kanko goto mo andi o wawa ittude ɗum foof mais o fewje sukaɓe jangga ɓe janggine o jangguine ɓe niveau haaɓe jotti woni nokku haydi ganda ha joni e moyen makko mo jogui on saaha o ono wallodira hen haw yettino o yetti car joni o yetti nokku no wiye jine ganda ndeate nder Soudan o waɗi jimol makko gotol wi o yetti Allah ɓayro nanggaka ha ɗo woyi ɓeɗo sukaɓe kanko hayso mayiɗo hande ina heeƴa ina yona mo gati ɓeɗo so janggoyi so garti ceerno Mamoudou ɓe jangguinonoɓe ɓenne garti kañum enne ɓami darapo caggal makko noon jooɗi janggini mbaji ɗum woni yimɓe falaɓe jeyetaɓe anani sofru fala wotoru no wawi ujunere ha joni mbiɗi en anani en ji cheikh uji men cheikh ganda cheikh uji seremɓe mawɓe cheikh Alpha jeyan ɗumen Dakar en ji ceerno Younou en ji ɓeene hono ɓen en jii ha joni Allahma ko geddaɗo en jii ha joni ganduɗa Moussa Amadou Ba en jii Ibrahima Kane en jii ɓe e hono ɓe ha heewi nder leñol he wonɓe hen Nouakchott wonɓe hen Bamako e wonɓe hen Kaye wonɓe hen Dakar ɓen daari caggal makko kanko ne kono wanno ni ɓenne mbaɗi essayi hakke moyen mum en mais ceerno Mamoudou kanko pellital o jogui ngal no tiiɗi mbaɗa noon kanko ko wiyete ko o anda foftade o anda dartade o anda yeeƴade o anda ganda ɓandu mayde o anda gamela sippiro ngo ko woto haw daw yo rutte joomi ko anani kono ko wanno ko ha joni waɗi piinde waɗi fuɗɗima jibinde yimɓe nan fuɗɗo famde eyyi ɗum woni kanko ceerno Mahmoudou o ɗum woni ganduɗa kanko no wano ni na tiiɗi ɓe yontida ɓe ɓe ɓeno tawi ko ɓuuri hewde hen awa ko jeenama dokkama kalisaji eɓe ganditi ko haalata ko ko gonga an kadi ndew arinde kadi mo jojjom ande waawde mo waaja seram be fo habde mabbe sipirde mabbe wobbe nan en wadde mun relation wadde mun masalaha haa yottina mission mo jeewata o nani do wodum jogino masalaha wondu be wobbe wobbe kam jiida mo penni kadi wobbe habibum be kadi o haboobe so be kali o jaabo e ko non dan e namnal ma dimmal ngal cerno alfa hasmi ko daddo wonno gilaga e leedel men o jangi ko beldo hakkille kanko ne o hibi gandal ha heewi ndo yaata rabbi saudi taw gayni golle bangal jangdeji di dum wadde kambe fu haade mabbe yaade taw deedo gelde be bidino en wona kanko tan e hono makko en heew hay jum sa tafsir adwaul bayano de yano le tawto dido tan bigno dido laabi kon de be jehi ton de be gandi wonno kala men seram men jangube hanki ndende jam wodi nden janno go tun chaatu yoko jangi ko dum wadde kala fu tanki hanki jangunobe ne yinno yaade funnaage to ni yidi yaade funnaage jaw ko jangi go saato ton jawto ko jangi ko jawto aqida mun jawto fimde mun wonno be gandi annabi jibi diino ma bonni nokkuji di fo ha yeddo makka e madina dajjali narta don wi makka e madina dajjali narta don dajjali ko bonnowo tan to wayi arde fo bonna dum wadde kambe ton dum wadde kala jangunode yahan don kambe be do serembe mawbe fo hono mabbe en tiide hono men ga hande kala mabbe garnodo naati ton de holdano ganda ko jogi ko ko mojji ko tabitina ko mojjani ko dum do ala hen ko non ruttori anani kango cerno alfas jia ko andube sawru jia ko muftina en jia wado be ganda ifta e der leydi he sunna o ko hen o wuri ko hen ganda gurna makko fo hawo mayi hen anani odo shingi di ganda jom tafsir adwaul bayano ko non ben hono makko en serembe inol ga na jogi pible de mojjani fo law budino nadde dine ko ala hen foko ton jojjini ha laabi ben andube na ton jiaabe murtaniga jiaabe leedele men de jiaabe nigeria en e jiaabe syrie en jiaabe misra en fo ha joni ton ko non ko don wiyete nokku dinil islam ton woni neande de ton woni neande de sa addi hen ko be ganda e jiko jiaage hen mi wima ala dum do ala hen anani teje bonde de fo fejete ko to woddi so ari dum be pirta fuddode Allah reeni leydi ndi reeni dina o reeni andube be lambe bonbe ngari jidi sansude be cali anani andube bonbe ngari to mbina chanza be cali dino nan ton be biyarma ko Allah wi annabi ji sa addi dalilu hay goto be jaway kala gaddu dalilu be jaban dalilu dum won do gila hanki ha hande anani gila adabun yasaren ko balleje kurum lumti ton ko balleje kurum lamdo wari wiina waddon hundo jabani andube ganda haramain gila den ha joni ko non sa addi ton ko ala don ko kono boni fo wasta ko haltu hetay hande won mabbe sodabe hebe nan ton no cibi madina mun na der kasuj kali Allah wi annabi jo ko yidi fo yo won alma mebe gida to haram do hay alma madina ha nokkuji andube hew dum don heddoto ton dan gongo annabi serata dental gotal do wallo dirtan ko do gonga ha darga tari do fof a tawon don jinganobe gonga nan gudi